Трите извора. Утринно слово, държано от учителя на 20 април 1941 година. Ще ви кажа само един стих. Ще го намерите някъде в Евангелието. Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мен, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. И каквото попросите в Мое име, ще ви бъде. Така казва Христос. Изпяхме песента в начало без словото. Ако думите ми пребъдват, значи думата е мощна. Ако словото пребъде. Сега има едно ново понятие, с което човешката душа трябва да се запознава. За пример, когато младите деца започват да изучават езика, най-първо учителя ще ги запознае с елементите на словото, с азбуката. И почти взема половин година някой път, докато се открият буквите и техните съчетания, гласни и съгласни, техните елементи. Щом изучиш азбуката на български език, ако почнеш да изучаваш друг език, трябва да изучиш азбуката и на този език. Сега азбуката на божествения език не е като нашата азбука. И думите, и словото не е както словото тук. Тук може да говориш за любовта, без да я разбираш. В божествения свят никога не можеш да произнесеш една дума, ако не разбираш съдържанието й, ако не си я опитал. Той, което не си опитал, никога не можеш да го произнесеш. Срещам един мой познат и ми казва: бях забравил името на една моя позната, не мога да си припомня името й. Мислих, не мога да си го припомня. Чудя се на себе си. Изведнъж, като я видях в събранието, като я погледнах, веднага ми дойде името й. Та казвам: за да намерим една дума, трябва да има известна светлина. Някой път забравяме думите или някои хора не помним. Светлина няма. Не можем да четем. Но казвам, в това верую, което сега имаме, често човек се поставя на едно изпитание. Допуснете, че имате воля. Казваш: имам воля. Мнозина казват: имаме воля. Но волята е на степени. Преди да обясня волята на степени, ще кажа, че търпението е нещо, което принадлежи на Бога. Волята принадлежи на нас. Мъчението принадлежи на падналите духове. Че трябва да търпиш някой човек, не по време трябва да го търпиш. Когато носиш неволята, тя има отношение към правдата. Щом постъпват хората несправедливо към теб, няма какво да търпиш. По неволя ще носиш. Когато не те обичат, то е мъчение. Дяволите страдат от безлюбието. Хората носят неволята от безправие. А пък Бог търпи, че доброто не се е възцарило на земята. Сега това е ограничено познание. Казва: мъчение. Ти си в света на безлюбието тогава. Мъчи се, носиш неволята в света на безправието си. Ще търпиш, че хората не прилагат доброто. Не те уважават, не те почитат. Всичко ще търпиш. Казваш: имам вяра. Пращат те на фронта, картечен огън има, падат гранати. Да вярваш и да бъдеш тих и спокоен. сърцето ти играе, краката ти треперят, каква вяра имаш? Един български полковник ми разправяше своята опитност от миналата война. Било при Солун някъде. От Кавала нагоре. Отиваме, казва, с генерала да правим ревизия на войниците. Забелязаха ни англичаните, че като отвориха една артилерийска стрелба, един огън против нас, че на мене ми треперят зъбите. Генералът също трепери. Питаме генералът. Как си, господин полковник? Казвам. Много добре. Ами вие, господин генерал, как сте? Казва. Много добре. Аз казвам, че съм добре, но ми тракат зъбите и на него тракат зъбите. И аз герой, и той герой. Като свърши, казва. Спаси ни Господ от голямо премещие. Сега вярата не подразбира, че ти няма да страдаш. Ще дойде страхът, но ако имаш вяра, вярата ти ще въздейства на страха и тогава ще се покаже силата на вярата. Силата на вярата да е по-голяма от силата на страха, да не те принуди страхът да бягаш от бойното поле. Вярата ще те застави да останеш на бойното поле, да видиш какъв ще бъде краят. По някой път целият наш живот е бойно поле. По някой път ще дойдат големи неволи в живота. Не стават нещата тъй, както ти мислиш. Някъде трябва да търпиш, а някъде трябва да носиш неволята. Някъде ще се мъчиш. Какво ще правиш? Единственият, който може да те избави от мъчението, той е Бог. Кога мъчат човека на земята? Когато хванат човека разбойници, какво правят? Мъчат го. Скрил парите някъде, казват, дай парите. През турското робство турците хванат някой богат българин, някой български чурбаджия, вечерно време нападат, както сега нападат англичаните. Нажежават една верига, турят е на врата му и казват, кажи, де си заровил парите? Той ще даде парите. Като даде парите, пак ще го мъчат, да не би да има още скрити в някое гърне. Сега вас не ви интересува какво е било едно време. Какво трябва да бъде сегашното положение? Има известни правила, които трябва да се пазят. За пример, един говорител трябва да има известна дикция, говорът му трябва да бъде ясен, мек, внушителен. Гласът на един певец трябва да бъде ясен, мек, внушителен. Ако няма тия качества, той никога не може да се подигне. Той може да произхожда от високо произхождение, може да е княз, да е богаташ, може да е свършил 4 факултета. Хората не се нуждаят от неговото учение, те се нуждаят в дадения случай от пеенето. Дойде някой лекар, не се нуждаеш лекарят да е свършил, ти се нуждаеш от неговото знание да може да те изцери. Или ти като идеш при богатия, не търсиш сиромаси, но богати. Всеки минава, заминава, сиромахът си остава. На сиромаха не обръщат внимание. Ако минеш покрай 10 чешми, на които водата е престанала, ти ще се спреш при онази чешма, която тече. Сега помнете. В света има 3 извора. Единият извор аз го наричам извор на живота. Вторият извор е извор на светлината и другият е изворът на човешката сила, той, което човек търси. Тия 3 извора в живота си трябва да ги намериш. Ако не пиеш от извора на живота, живот не можеш да имаш. Ако не пиеш от извора на светлината, светлина да приемаш, знание не можеш да добиеш. Ако от извора на човешката сила не пиеш, силен човек не можеш да бъдеш. Вие ще запитате, как? Там е. Турците имат една поговорка. Казват, сега в живота се е говорило много, повтаряли се се някои неща. Аз искам да избегнете това. Да избегнете това, което се е говорило, ще говоря за доброто. Аз искам настрана злото, понеже то е цяла наука. Когато Адам престъпи Божия закон, Бог каза, понеже Адам стана като един от нас, да познава доброто и злото, да не би да яде от дървото на живота, и тогава мъчно ще се поправят неговите погрешки. Затова реших да го изпъдя из рая, понеже тогава дървото на живота беше в рая и понеже както си позволи да яде от едното дърво, така щеше да си позволи да яде и от дървото на живота. Можеше да остане да яде само от едното дърво. Той, както пристъпи единия закон и яде от дървото за познание на доброто и злото, да не би да направи и втора погрешка. И за това го изпъдиха извън рая, да не сгреши. Сега вие искате да знаете защо хората са изпъдени из рая. Да не направят втора погрешка. Защо не останаха в рая? Защото направиха първата погрешка. Защо ги изпъдиха от рая? Да не направят втора погрешка. Сега по някой път вие питате, защо си изгубих богатството? Отговор е, за да не направиш и втора погрешка. Защо не можах да задържа богатството си? Отговорът е същият. По кой начин може да се разреши въпрос? Защо не съм знаел? Ти не спазваш Божия закон. Ако един болен човек дойде, всеки може да му каже, ти ще оздравееш. Но ако болен говори на болен, ти ще оздравееш, болният няма да оздравее. Да приведа пример. Двама светии живяли в пустинята. Препирали се. Единият казвал, че сол трябва да се тури на боба, а другият казвал, че и без да се усоли бобът, бобът си имал сол. Веднъж няма ли сол? Онзи, който поддържал, че е със мисъл, може да се усоли бобът, казал, няма сол. Другият му казва, посоли го със своята мисъл. Човек, ако не прави добро, доброто не може да стане. Човек, ако не обича, той любовта не може да я познае. Питам, как вие ще познаете разните форми на любовта? Колко деца има, които са нещастни, защото майка им е заминала? Уния деца, които са родени, но майка им е заминала, тия деца изгубват много добри качества. Тия деца остават малко грубички и нещо им липсва в характера. Майката, след като роди едно дете, знаете колко пъти трябва да го целуне. Сега ще ви дам един пример. Това се е случило в Македония. Сгодява се и се оженва един момък за една мома. Първата година й дава 1000 целувки, втората 900, третата 800, на деветата година й дал 100. На десетата година само една целувка й дал за цялата година. Всички ония деца, на които майка им даде много целувки, на децата им върви. От целувките на майката зависи прогресът на детето. Ако една майка не гали и не целува детето си, от той дете нищо няма да стане. Може би и много майки, като родят едно дете, виждат, че нищо няма да стане от него, напущат го да си замине. Оставят го на произвола на съдбата. Всички уния хора, които не са били целувани, много трябва да страдат, за да се облагородят. Казвам, по някой път трябват целувки. В целувките трябва да дадеш. Юда целуна Христа и той му каза: ти с целуване ли предаваш сина человечески? За 30 сребърника го продаде. Интересно е, как е възможно един ученик за 30 сребърника да продаде учителя си? Една загадка е това. Не е голяма сумата. Понеже Юда беше окултист, той направи едно математическо изчисление. Ако вложи тия пари със сложна лихва, то ще бъде най-богатия човек в света. Казва: заслужава да продам моя учител, ще бъда като цар. Всички хора ще ме уважават и почитат. Казва: моят учител ще го туря на изпитание. Аз ще го продам. И мислеше, че той ще употреби силата си. Той искаше да предизвика учителя си да покаже силата си. Той е син Божий, ще го продам евтино и ще вложа парите в банката. После видя, че неговите изчисления не излязоха прави. Христос прие предателството. Ами, когато вие се отказвате от любовта, не правите ли същата погрешка? Ами, когато вие се откажете в един момент от истината, не правите ли същата погрешка? Когато се откажете от божествената мъдрост, не правите ли същата погрешка? Казвам, трябва да имаме едно будно съзнание. Всякога онези, които изпитват живота на хората, доколко човек е стъпил на здрава почва, човек трябва да застане на много твърда почва. Мислите ли, че идеята да обичаш Бога е лесна работа? Мислите ли, че онзи, който те е обрал, който ти е направил хиляди пакости, да го обичаш е лесна работа? Но тия работи, които не са лесни, човек трябва да ги преодолее. Представете си, че един ваш приятел ви направи една услуга. Но представете си, че той, за да ви изпита, ви обере. Той се преоблича, тура си маска и ви обира. Вие го давате под съд и го съдите 10 години затвор за кражба. После той се изяви и казва: аз исках да те опитам колко обичаш парите. Какво ще кажеш, ако намериш, че тази маска на този крадец е на твой приятел, който те обича? Ти ще съжаляваш. Щом те обере твоят приятел, остави на неговата добра воля той да върне парите. С лихвите ще ги върне. Няма човек в света, на когото да са откраднали парите, и ако той не ги е търсил, и те да не са му се върнали. Аз съм привеждал един пример, който се случи в Австро-Унгария. Един беден отива при един търговец и му иска пари на заем. Казва: ти можеш ли да ми дадеш 1000 крони заем? Ще ти ги върна. Търговецът си казал: той ме лъже, няма да ги върне. Но въпреки това дава му исканите пари. След 10 години, когато този търговец изгубил своето имане, пропаднал, от пощата му донасят един чек от 10 000 долара от Америка изпратени. Получил едно писмо, в което му пише, че аз съм онзи, който преди 10 години ми даде 1000 крони. Аз се издигнах в Америка, изплащам ви сега парите и ви благодаря много. 10 000 долара идат точно на време. Този търговец пак се подига. Сега ние сме с уния идеи, че някой като бръкнал в джоба ни обрал. Казва, обраха ме. Взели 5 лева от джоба ти. Направете един опит. Крадецът е толкова чувствителен. Аз съм правил опит. До сега нито един крадец не е бъркал в джоба ми. Седя, туря парите в джоба и внимавам. За един момент, ако се отвлече вниманието ми на някъде, и парите изчезват. Като мисля, той никога не може да бръкне в джоба ми, понеже моята мисъл е вече една защита. Веднага настане едно положение, той е вързан, по никой начин не може да бръкне. Страх го е. Щом се отвлече вниманието ми, аз не пазя и веднага ще бръкне в джоба ми. И вас ви атакуват лошите духове. Не мислете за джоба си. Вие имате някаква добродетел. Дяволът отвлича вниманието ви някъде, бръкне в джоба ви и извади онова, което имате. Добре. Сега мислете, че двама души се обичат. Вземете сега един млад момък и една млада мома, които се обичат. Влизат в брачен живот. Жена му е красива. Някой хвърли око върху нея, погледне я и нему му трепне сърцето. Защо му трепва сърцето? Ако я обичат и другите, какво лошо има в това? Една мома, която е обичана, печели. Всяка мома, която е обичана, тя ще бъде здрава. Няма по-хубаво нещо да я обичат. Казват, че някой се разболял, като го обичат. То е безлюбие. Въпросът седи другояче. Ако хората биха се обичали, както ние разбираме, всички щяха да бъдат здрави, болестите щяха да бъдат нещо незнайно на земята. Понеже сега има безлюбие, затова има болести. Казва някой, аз ви обичам. Не, че той ме обича, но иска аз да го обичам. Следователно, аз от моя страна казвам, трябва да ме обича. Той очаква от мене, аз очаквам от него. Тогава се скарваме двамата. Той ми каже, ти не ме обичаш. Аз му кажа, и ти не ме обичаш. Започне престрелката. Знаеш ли на какво място това? Събрали се двама богаташи и влизат в една кръчма. Нито един от тях няма пари, пък всеки казва, че той ще плати. Като казал единят, че той ще плати, другият повярва. Като казал вторият, че има пари, първият повярва. Като дошло време да плащат, единят казва, ти плати. Другият казва, ти плати. Започват двамата да спорят кой да плати. Това е положението. Някои хора претендират, че имат любов, а нямат. Онзи, който има любов, той тежи. Човек, който има любов, никой кантар на света не може да го премери. Като го туриш на кантара, не може да го хване. Човек, който може да се претегли на кантара, той няма любов. Ако някого не хваща кантара, той има любов. Това е 101% вярно. Ако думите ми пребъдват, ако думите на любовта, на Бога, който не обича, аз възприемам неговите думи в себе си, това е семето. Това, което у нас ще ни повдигне, то е семето. Знаете колко лесно е ние да проверим дали Бог ни обича или не? Някой казва: аз не го виждам сега къде е. Ти в баща си не си го видял още. Бог се проявява в баща ти и ти не си го познал. Бог се проявява в майка ти, ти не си го познал. Проявява се в брат ти. Бог се проявява в сестра ти и ти там не си го познал. Той се проявява в приятелите, в учителите ти, навсякъде го търсиш. Той в живота ти 10 години се е проявявал, а ти го търсиш навсякъде. То е драмата в нашия живот. Разправяше ми един приятел. Имам един приятел. Съмнявах се, че ме залъгва със своята любов. Един ден той ме тури на изпитание. Заболя ме зъб. Подуми се страната. Дойде този приятел при мене. Казва ми: ти постоянно се съмняваш, че аз те залъгвам. Да ти покажа, че аз имам хубави чувства сега, като тури ръката си на подутата страна, болката ще мине. Ако се махне болестта, ще знаеш, че аз те обичам. Ако не се махне болката, ще знаеш, че не те обичам. Казвам: я ми го направи. Наистина. Тури си ръката и изчезна болката. Казвам: да не би да ме хипнотизираш. Щом казах да не би да ме хипнотизираш, и болката пак дойде наново. Тури си ръката и тя пак изчезна. Казва: докато ти се съмняваш, ще те боли. Щом престанеш да се съмняваш, ще мине болката. Сега често ви боли зъбът, дойде някоя хубава мисъл и болката престане. Дойде съмнението и болката пак дойде. Същият закон. Ако вие не допущате никакво съмнение във вас, никакво колебание, онова, което е станало, няма да се премахне. То ще си остане така. Христос казва: ако думите ми пребъдват във вас, всяка една дума на любовта, която пребъдва в човека, тя внася веднага светлина, внася топлина и сила. Та първото нещо, тази година направете опит да видите колко е любовта ви. Ако правите опита, намерете някой човек, който е болен, и не му казвайте, че ще го лекувате. Но в себе си да направите едно добро. Да видиш, обичаш ли този човек или не. Концентрирай ума си към този човек и пожелай да оздравее. Ако оздравее, имаш любов. Ако не оздравее, твоята любов е слаба. Направи опита на едного, на двама, на трима. Като оздравее този човек, ти ще се радваш в себе си, че опитът е сполучлив и че законът е верен. Ако ти му кажеш това, той ще каже: ти какво ме хипнотизираш? Не му съобщавай нищо. Може да съобщиш, че обичаш един човек, който те обича. Не му можеш да му кажеш. Който те обича, съобщи му, че го обичаш. Който не те обича, нищо не му казвай. На онзи, който не ви обича, никога не казвайте никаква тайна. На човек, който не ви обича, говорете му за обикновени работи. За свещени работи, за ония свят, за Бога, за любовта, за мъдростта, за истината, за добротата, за милосърдието, за крутостта. За тези работи не му говорете. Говорете за лук, за ниви, за жито, за желязо, за хвърчене на аероплани, за возене на автомобили, за шапки, обуща. Да си намажеш устата с червило. За дрехи червеничко с сини жилки за боядисани яйца, за варене, за козунаци, за правене на баници, за кокошки, за масълце. За това му говорете. Не смесвайте божественото. То е ценното. Онзи човек, който обича, има нещо в погледа му. Като погледне, всичко се изяснява. Като те погледне онзи, който те обича, ти се съвземаш. Виждате днес Господ ни обича, как изгрява слънцето. Казват, хайде да видим тази вечер, дали ще дойдат ангелчетата. Господ казва, ако си търсят белята... Тази нощ 4-5 пъти ставах, давам си охото дали идат, чувам някой автомобил, казвам. Не? Казва. Ако си търсят белята, не може да направиш пакост на един човек, когато го обичаш. Не можеш да направиш пакост на един човек, който от Бога е обичан. Казвам. Единственото нещо, ако обичате Бога, ще знаете, че никой не може да ви направи пакост. Хиляди ще падат от страната ти и 10 хиляди от дясно ти. Това е вярно. Казвам. Сега за тия изпитания, които идат в живота, трябва да благодарите. Казвате. Защо става войната? Много проста работа е. Малките неща са, които създават споровете. Мъже и жени се карат за нищо и никакво, за лук, за пипер, за малки причини, за които и децата се карат. Вкъщи и брати и сестри, слуги, за дребни неща се карат. Като се насъберат тия дребни неща, те правят войната. От какво са направени дебелите въжета? От тънките конци. Хиляди конци, като се съберат, правят дебелите гемечийски въжета. Тия малките раздори, увити във въжета, образуват война. Щом двама души се карат, те образуват един конец за война. Войната е дебелия конец. Та казвам. Как ще престанат войните? Когато мъже и жени престанат да се карат, когато брати и сестри престанат да се карат, когато слуги и господари престанат да се карат, когато ученици и учители престанат да се карат, няма да има война в света. За да няма караници, любовта трябва да дойде. Без любов в живота караницата ще влезе. Без светлина спъване ще има. Без истина безправие ще има. Щом има безправие, ще има неволя. Щом има нарушение на доброто, няма търпение. Не всеки може да търпи. Колко хора могат да търпят? Някой път човек премълчава, но то не е търпение. Аз съм привеждал пример за един, който се оженил за една много търпелива мома. Той казва на приятеля си. Не си виждал такова благородство. Търпелива е като ангел. Няма друга като нея. Тя носила една табла да ги почерпи. Мъжът е бутнал с крака си. Тя се е простряла. Станала, изчистила и направила друго каве. Обаче... Като се оженили, не била така търпелива, започнала да го налага. Казвай, ти беше много търпелива, как благородно постъпи тогава. Тя му казва, да беше дошъл да видиш какво направих на масата. Като влязах в кухнята, отяд захапах масата. Ние търпим привидно. Често казват, аз да дойда на власт да го хвана. Много жени казват, аз да стана мъж, че да го хвана. Учениците казват: аз да стана учител. Не е въпросът там. Най-първо трябва да изпълним волята Божия не по закон, чрез насилие. Има два начина. По закон ние изпълняваме волята Божия. Няма някой от нас, който да не изпълнява волята Божия по закон. На църква отиваш по закон, с насилие. Ако не е, глоба има. Ще идеш да работиш, ако не е, глоба има. Сега Бог изисква ние да изпълняваме волята му по закона на любовта. Да изпълняваме волята му доброволно, а не по закона на насилието. Тогава ние ще се наречем Божии синове. Всеки, който изпълнява волята на Бога с любов, е син Божий. Всеки, който изпълнява волята Божия чрез закон, е слуга. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 20 април 1941 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгреб.